سمجھ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سمجھ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سمجھ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ازل اور ابد کا ہوتا ٹھکانا تو عالم کا ہوتا نہ یہ کارخانہ، ازل اور ابد کا ہوتا ٹھکانا تو عالم کا ہوتا نہ یہ کارخانہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مکمل نہ ہوتا یہ آدم کا پتلا نہ یوں فرض ہوتا تیری تو بھی سجدہ، مکمل نہ ہوتا یہ آدم کا پتلا نہ یوں فرض ہوتا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مکینوں مکالا کا کچھ نہ ہوتا یہاں کچھ نہ ہوتا وہاں کچھ نہ ہوتا، مکینوں مکالا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ صدیق فاروق عثمان ہوتے نہ حیدر نہ حسن نہ علی ہوتے، نہ صدیق فاروق عثمان ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو